Android i iOS. knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kapitan reprezentacji Lewandowski i trener Nawałka mają się za chwilę spotkać z dziennikarzami, tymczasem polscy kibice zwracają bilety na mecze z Japonią. Zmuszanie krajów, aby przyjmowały uchodźców, jest niesprawiedliwe i przywódcy unijni zaczynają to rozumieć, tak mówi premier na debacie z szefem Bundestagu. Bezrobocie już prawie spadło do szóstki, za chwilę o najnowszych danych. Robert Lewandowski i Adam Nawałka właśnie teraz powinni pojawić się na wspólnej konferencji prasowej w Soczi. Nasz najlepszy napastnik, a także selekcjoner reprezentacji na pewno odniosą się do wczorajszej porażki z Kolumbią 0-3. W Soczi jest nasz specjalny wysłannik, połączymy się z nim w serwisie Trójki za godzinę. Tymczasem Polacy szybciej niż planowali wyjeżdżają z Rosji. Część kibiców po dwóch porażkach kadry zwraca bilety na trzeci i ostatni mecz biało-czerwonych na piłkarskich mistrzostwach świata z Japonią. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie osób zamierza wcześniej wrócić do kraju. Po wczorajszym meczu kibice, którzy nie pojechali do Kazania, ale wspólnie oglądali mecze w Moskwie, byli rozczarowani. Wielkie rozczarowanie kobiece. Dla mnie Polska w dalszym ciągu pozostaje mistrzem Polski. Jest mi bardzo smutno. Przyszliśmy tu z zupełnie innym nastawieniem. Oczekując na sukces, niestety znów się nie udało. Pierwszy mecz Polaków na Mundialu, gdy biało-czerwoni przegrali z Senegalem 1-2, obejrzało z trybun stadionu blisko 20 tysięcy kibiców. W Kazaniu, wbrew zapowiedziom, było ich znacznie mniej. Nieoficjalnie podano, że około 6 tysięcy. Mecz z Japonią będzie w czwartek. Unijni przywódcy zaczynają rozumieć, że zmuszanie krajów o różnym doświadczeniu historycznym do tego, aby przyjmowały uchodźców, jest niesprawiedliwe. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki podczas debaty w Kolegium Europejskim w Natolinie. Jednocześnie wyjaśnił, dlaczego Polska wraz z krajami grupy V4 nie wzięła udziału we wczorajszym spotkaniu w Brukseli dotyczącym migracji. To była świadoma decyzja państw Grupy Wyszehradzkiej. Zdecydowaliśmy, że będziemy im życzyć dobrze, ale nie wybierzemy się na szczyt, bo kilka dni później ma się odbyć szczyt Rady Europejskiej poświęcony właśnie kwestiom imigracji. Instytucje europejskie muszą zachować jedność i uczciwość. Jednocześnie szef rządu zaapelował o stworzenie rozwiązań dla Afryki na wzór planu Marshalla. Jego zdaniem byłaby to dobra odpowiedź na problemy z migrantami. Powinniśmy zapytać, ilu imigrantów z Afryki możemy przyjąć. W Afryce mieszka 1,1 miliarda ludzi, dlatego dla Afryki trzeba czegoś na kształt planu Marshalla. Musimy też wzmocnić granice zewnętrzne Unii. Potrzeba znacznych funduszy na program w Afryce Północnej. W debacie bierze też udział przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble. Bezrobocie bliżej szóstki w maju wyniosło 6,1% wobec 6,3% w kwietniu. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ten odczyt jest zgodny z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także ekspertów. Samochód wart 300 tysięcy złotych po pościgu odzyskała Straż Graniczna. Do akcji doszło w czwartek, ale mundurowi informują o tym dopiero teraz. Tego dnia w okolicach Świecka strażnicy chcieli zatrzymać wjeżdżającego do naszego kraju kampera. Ten jednak przyspieszył i minął ich jak gdyby nigdy nic. Wtedy ruszono za nim w pościg. Za kierownicą siedział 20-letni Litwin. Nie miał żadnych dokumentów dotyczących samochodu. A po sprawdzeniu okazało się, że auto ma fałszywe tablice rejestracyjne i zostało skradzione w Niemczech. Od początku roku na Dodrzański Oddział Straży Granicznej odzyskał skradzione samochody warte w sumie 6 milionów złotych. Na koniec Turcja i wynik tamtejszych przedterminowych wyborów prezydenckich. Wygrywa je Recep Tayyip Erdoğan i tym samym 82-milionowy kraj zmienia ustrój i przechodzi na system prezydencki. Turecka opozycja nie zgadza się z wynikami i twierdzi, że doszło do fałszerstwa. Po podliczeniu 99% głosów dotychczasowy prezydent uzyskał 52,5% poparcia, co oznacza, że wygrał wybory w pierwszej turze. Jego najgroźniejszy rywal, kandydat republikańskiej partii CHP Muharrem İnce, uzyskał 30,5% poparcia. Nad ranem zwycięstwo Erdoğana potwierdził szef Państwowej Komisji Wyborczej, a sam Erdoğan dziękował za głosy i zapowiedział budowę nowej Turcji. Od jutra będziemy pracować, by spełnić dane naszym obywatelom obietnice. Zakończyliśmy przygotowania do przejścia do systemu prezydenckiego.

when I was grown to be a man, and the devil would call my name. Born to be a man. I say now, who do you think you're fooling? Born to be a man. I'm a consummated man. President, the minute the Congress called my name, I say now, who do you think you're fooling? Right out the presidential seal, I'm up on the presidential podium. My mama loves me, she loves me. She get down on her knees and her neck, oh, she love me like a rock. She rock me like the rock of ages. I love me. She love me, love me, love me, love me. Love me like a rock. She love me, love me, love me, love me. Love me like a rock. She love me, love me, love me, love me. Love me like a rock. Love me like a rock. La la la la la la. Love me like a rock of ages. Love me like a rock. Simon, Love Me Like a Rock na początek trzeciej godziny naszego spotkania i teraz już jak zwykle o tej porze piosenka dnia. Paul McCartney zapowiada nową płytę. To właśnie ten utwór Come On To Me. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? I come on to me, will I come on to you? Yes, I will now. Sir Paul McCartney, piosenka Come On To Me i jak zwykle piosenka dnia jest także w zestawie do głosowania. Na listę polecam polskieradio.pl/trójka. A teraz rozmowa z osobą, której zasługi dla kultury polskiej są nieocenione. To między innymi dzięki jej pracy polska literatura może istnieć w świecie. Antonia Lloyd-Jones z językiem polskim zetknęła się podczas studiów na początku lat 80. Od tej pory trwa jej związek z naszą kulturą, który zaowocował tłumaczeniami autorów takich jak Olga Tokarczuk, Paweł Hille czy Zygmunt Miłoszewski. W piątkowy wieczór w Krakowie odebrała nagrodę Transatlantyk, przyznawaną wybitnym tłumaczom literatury polskiej. Z laureatką rozmawiał Jan Niebudek. Antonio, przede wszystkim chciałem w imieniu słuchaczek i słuchaczy Trójki złożyć Ci najserdeczniejsze gratulacje z okazji otrzymania przez Ciebie nagrody Transatlantyk i właściwie mam taką refleksję, że można nazwać Cię już królową tłumaczek i tłumaczy literatury polskiej. No, nie, to jest przesada, ale bardzo, bardzo dziękuję. To jest bardzo miła niespodzianka i wielki zaszczyt dla mnie. Rozmawiamy w roku, w którym zapowieść Bieguni Olga Tokarczuk otrzymała Man Booker Prize, wprawdzie w tłumaczeniu Jennifer Croft, tak, nie twoim. To wspaniale. Ale tak. Właśnie, masz takie poczucie, że dziś w 2018 roku można powiedzieć, że także dzięki twojej pracy ta polska literatura zyskuje rozpoznawalność w świecie, przynajmniej anglojęzycznym? No, nie tylko dzięki mojej pracy, dzięki pracy bardzo wielu osób, bo nikt nigdy nie dostaje żadnej nagrody bez współpracy. Naprawdę, to jest długa lista. To jest ich nagroda też, nie tylko moja. A tak sobie policzyłem, że w tym roku mija właściwie 30 lat od czasu, kiedy ukazała się pierwsza przetłumaczona przez ciebie powieść. Pamiętasz, co to było? Bo ja pamiętam. 30 lat? No 88 rok, ja to żywo. Dawidek Pawła Hille. To chyba w 90, nie? No ja przeczytałem, że w 1988 roku. No, ale nie mam tyle lat. Jaka to jest przygoda, kontakt z językiem polskim, z kulturą polską poprzez niego? To jest coś naprawdę, bo jak nauczysz drugiego języka, to dużo nauczysz o sobie i znajdujesz inne ego w innym języku. I naprawdę miałam wspaniałe przygody z tym językiem, z tą literaturą. Poznałam tylu fajnych ludzi i odkryłam tyle wspaniałych faktów i rzeczy i naprawdę ja bym zachęcała każdego do nauki innego języka, żeby rozszerzyć swoje horyzonty, żeby naprawdę robić sobie frajdę w życiu. Jak ktoś chce zostać tłumaczem literackim, to trzeba trochę popracować, prawda? Ale nie jestem sama na tym świecie. znam wielu innych wspaniałych tłumaczy. I my wszyscy ogólnie współpracujemy, wspieramy się, bardzo dużo robimy razem. A masz takie poczucie, że dzisiaj jesteście jako grupa zawodowa trochę bardziej doceniani? Bo różnie z tym bywało. No tak, i zwłaszcza wśród tłumaczy anglojęzycznych bardzo dużo sami zrobiliśmy w ciągu ostatnich 15-20 lat, żeby literatura w tłumaczeniu została lepiej doceniona. I w ogóle jako zawód bardzo dużo robiliśmy, żeby rozwijać nasze prawa, naszą obecność. Interesuje mnie jeszcze jedno. Czy masz jakieś ulubione polskie słowo? Albo takie, z którym miałaś wyjątkowo dużo kłopotów? No ja lubię najbardziej po polsku dźwięki. Polski język ma najlepsze onomatopejskie słowo. Na przykład zgiełk, zgrzyt, trzask. I jest strasznie trudno je tłumaczyć, ale uwielbiam te słowa. To wiesz co, teraz życzę ci bardzo dużo w takim razie zgiełków, zgrzytów i trzasków i jeszcze wielu innych słów. Zdradź jeszcze na koniec naszym słuchaczom, nad czym teraz pracujesz, co w najbliższym czasie ukaże się. Pracuję nad wspaniałą powieścią, co bardzo polecam. To jest Tajemnica domu Helclów Marilii Szymyczkowej i to jest kryminał retro. I bohaterka to jest pani profesorowa Szczupaczyńska i rozgrywa się w Krakowie na końcu XIX stulecia. Naprawdę Marilii Szymyczkowa to jest pseudonim Jacka Dejnela i Piotra Tarczyńskiego. Po angielsku książka ma inny tytuł. Po angielsku będzie Mrs. Moore Goes Missing. Rzeczywiście świetna pani. Z Antonią Lloyd-Jones rozmawiał Jan Niebudek. Panią Antonię bardzo serdecznie pozdrawiamy, pana Janka zresztą także. 22 minuty po 11. About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. God knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad Ależ ona to zaśpiewała. I Mad About a Boy, Diana Washington. Pan Dariusz, dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Dariusz napisał, że dzisiaj ma zmianę kodu na piątkę z przodu i marzyłoby mu się, żeby usłyszeć Grzegorza Markowskiego, kilka z nich. Bardzo proszę, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Pierwsza taka noc gdzieś poza domem, pierwszy raz. Rano stary gadał cały czas, nim trzasnął drzwiami. Potem jeszcze rok i koniec z nami. Nagle pękło dno, potem było kilka albo sto. Kilku z nich nawet nie chcę znać, kilka z nich wciąż nie daje spać. Kilka z nich to już stara sprawa, kilka z nich dobrych jak zabawa. Kilka z nich powiedziało nie, kilka z nich znało tylko mnie. Wrócił znów wysłany przed tygodniem jeszcze jeden list, żaden ślad nie świadczy o tym, by ktoś chciał go czytać. Znowu więcej ludzi na ulicach, znów o krok od świąt, mówią, że nie warto żyć pod prąd. Kilku z nich nawet nie chcę znać, kilka z nich wciąż nie daje spać. Kilka z nich to już stara sprawa, kilka z nich dobrych jak zabawa. Kilka z nich udawało łzy, kilka z nich podkradało sny. Kilka z nich coś tam miało w sobie, żadna z nich nie dorówna tobie. I też dawno nie słyszałem tej piosenki. Grzegorz Markowski, kilka z nich. To przy okazji pozdrowienia także dla Grzesia. 28 minut po 11. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to lodówki powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład wysoka, srebrna lodówka Beko No Frost, energooszczędna klasa A+, teraz za jedyne 1499 zł. Taniej o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A to teraz już będzie... Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. W życiu, żeby coś zwojować, trzeba mieć albo umiejętności, albo własne sposoby, albo duże pieniądze. Marcin Piasecki, historyk sztuki, potrafi zwiedzać świat za małe pieniądze. No i przy tym ma naturę wędrowca, podróżnika, poszukiwacza. Podobnie jego żona. Szukając swojego miejsca na ziemi, z dużego miasta przenieśli się do małego, potem do miasteczka, później na wieś. Wreszcie trafili do Maciejowca, górskiej wioski w Karkonoszach, gdzie kupili stuletnią chatę. Pięknie kwitły rododendrony. Nagle okazało się, że mamy za płotem park 20-hektarowy przedwojenny, który w pierwszym momencie myśleliśmy, że jest lasem. Można znaleźć gatunki, o których nigdy nie słyszeliśmy. Ty też podobno tutaj jakieś drzewo posadziłeś. Gdzie? Byłem w sanatorium, ale to jeszcze w czasach, kiedy byłem małym chłopcem. Jedną z akcji było sadzenie drzew. Posadziłem pierwsze swoje drzewo blisko Karpacza i tak się składało, że co parę lat to drzewo odwiedzałem. Wtedy jeszcze nie myślałem, że tu będziemy mieszkać, a jednak bardzo blisko. Korzenie my też zapuściliśmy. To była konieczność czy taki świadomy wybór? To była konieczność, ponieważ mieliśmy duży zakręt życiowy, spalił nam się dom i wiedzieliśmy, że gdzieś musimy. W mieście? Nie, już mieszkaliśmy na wsi. Rozważaliśmy powrót do dużego miasta, pracę w korporacji, żeby właśnie spłacić długi. Patrzyliśmy w internecie i na Pomorze, i okolice Zamościa, ale zawsze jakoś tak naprawdę szukając już... Skręcałeś w stronę drzewa. Skręcaliśmy właśnie w stronę Dolnego Śląska, co trudno racjonalnie wytłumaczyć. Wprowadzając się do tego domu, mieliśmy tylko w jednym pokoju prąd. Nie mieliśmy bieżącej wody, mieliśmy tylko studnie, nie mieliśmy toalety. Syn miał wtedy 3 lata. Wchodząc do salonu, zapadliśmy się. Deski zaczęły pękać, tak. Pierwsza myśl była na przykład taka, żeby odbudować te deski, po czym okazało się, że to nie jest tak prosto kupić długie, wysuszone deski. W pokoju obok była cegła na ziemi, więc wpadliśmy na pomysł, że za jakieś bardzo, bardzo drobne pieniążki kupimy starą rozbiórkową cegłę. Tu mam szczęście, że wiem, kogo się poradzić. Ułożyliśmy tą cegłę według technologii z końca XIX wieku, bez betonu, bez izolacji takiej sztucznej, foliowej. Świetnie to funkcjonuje, nie mamy żadnego grzyba, wilgoci. Dom postarzeliśmy jeszcze, bo cegła ma 200 lat. Kosztowała 400 zł zamiast kilku tysięcy za podłogę drewnianą. Byłam w tym waszym domu, widziałam, macie piękne podłogi, cegła jest ciepła. Wiele rzeczy, które powstało dzięki ludziom, którzy do nas już przyjechali. Płot jest wyjątkowy. To jest tak jakby platana wiklina, ale z konarami drzew, które są tak pomalowane, jakby to były zwierzęta czy ptaki. Akurat tak się złożyło, że mieliśmy po kolei kilku gości z różnych stron świata, z programu Workaway, którzy pomagali nam w remoncie. Chyba 4 narodowości ten płot budowało. Dużo pewnie nie kosztował, a jest bardzo oryginalny i to jest fantastyczne. Praktycznie nie kosztował nic. Mamy kawałek swojego lasu, wycinaliśmy gałązki odpowiednie. Tych gałązek jest ponad 3000. Jak policzyłem, ale taka była praca radosna, dobrze się przy tym bawiliśmy. Przyjeżdżają do nas różne osoby, które albo podróżują w ten sposób, nastawiając się na zwiedzanie świata, ewentualnie są to bardzo młodzi ludzie, którzy kończą szkołę, zastanawiają się, co robić dalej w życiu, śpią, jedzą. Pracują u was? Tak. Około 5 godzin dziennie jest to tak przyjęte w tym programie, że pracują, resztę poświęcają sobie, zwiedzają. Ci ludzie wnoszą właśnie powiew zupełnie czegoś nowego, innej kultury, innego spojrzenia na świat. Dzieciaki się uczą przy tym. Starszy nastolatek dzięki temu naprawdę bardzo, bardzo zyskał i mówi płynnie, nie ucząc się z podręczników. Czym ty w Maciejowcu karmisz duszę? Mamy najbliższych sąsiadów, Szwajcarów, Niemców, Holendrów. Jadąc do kolejnej wioski, mamy znowu jakiś mikroświat. I kolejną kolonię artystów. Robicie warsztaty i ceramiczne, i jakieś malowanie, i zielarskie, i inne. Ale czy można z tego utrzymać rodzinę? No bo wiesz, piękne ideały, fantastycznie sobie żyć w głuszy. Dajecie sobie radę? Jakoś się udaje. Wynajmujemy też pokoje. Żona uczy też języka angielskiego, także są miesiące lepsze, są miesiące gorsze, natomiast udaje się jakoś to wszystko połączyć. Masz jakieś swoje marzenia? Jednodniowe, że chcę zakończyć dobrze dzień, z uśmiechem zmęczony, ale ze świadomością, że dobrze ten dzień przeżyłem. Takie średnioterminowe, czyli wychowanie swoich dzieci na samodzielnych, szczęśliwych ludzi. Niekoniecznie chcę im zaplanować karierę. Raczej tutaj patrzymy, w którym kierunku one dążą. I mam takie marzenia, plany. Chcę się tu zestarzeć. Chcę zbudować to miejsce i potem jak gdyby już bardziej z niego korzystać, a niekoniecznie codziennie pracować. Zawsze byłeś takim dojrzałym, zrównoważonym typem? Czy raczej nie? Chyba mam kilka natur w sobie co najmniej. Nieraz jestem bardzo impulsywny, natomiast jeżeli chodzi o poważne sprawy, mam podejście do życia zrównoważone i nie robię rewolucji, aczkolwiek ta ewolucja jest często rewolucją, tylko trochę rozciągniętą w czasie. To niesamowite, że spotykam zadowolonych ludzi, których celem nie jest wyłącznie kariera czy zarobienie dużych pieniędzy. Są weseli, uśmiechnięci, fantastycznie bawią się z dziećmi, mają na to czas. Ale dla tych, którzy nie potrafią poruszać się w świecie i mają małą ilość gotówki, podpowiadam razem z Marcinem program Workaway. To naprawdę wielka szansa. Pozdrawiam z Karkonoszy i życzę udanego tygodnia. Grażyna Dobroń. Dziękujemy, pozdrawiamy również za 25 minut południe. Pięć lat temu Nile Rodgers wyprodukował płytę Davida Bowiego zatytułowaną Let's Dance. 35 lat temu ukazała się płyta zespołu Chic Believer, potem w 92 jeszcze Chicism, a teraz dzisiaj dowiedzieliśmy się, właściwie usłyszeliśmy, jak brzmi nowa piosenka grupy Chic z płyty It's About Time 2018. To od nas już wszystko. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki.

Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Trzeba tylko przeczekać. To, co dziś jest czystym cierpieniem, po czasie okazuje się być przedsionkiem do szczęścia i mądrości. Bądźcie dzielni i miejcie się świetnie. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają. Katarzyna Nosowska, a ja żem jej powiedziała. Fragmenty audiobooka czyta autorka. Muzyka Tomek Wachnowski. Oraz cytaty z piosenek Katarzyny Nosowskiej i zespołu Hej. A ja żem jej powiedziała, Kaśka. Robisz tak. Po premierze filmu podchodzisz do Krystyny Jandy, prosisz ją o autograf, a potem wszędzie opowiadasz w wywiadach. Krysia, bardzo się przyjaźnimy. To Facebook nam to uczynił. Redefiniował pojęcie znajomego. Żeby być znajomym, wystarczy wysłać zaproszenie, cierpliwie czekać na akceptację, a potem celebrować znajomość, która trwa latami bez najmniejszego zaangażowania stron. Masz wrażenie, że znasz człowieka, bo wiesz, jak układa produkty na talerzu. Widujesz go z głową na poduszce, umiałbyś trafić ze stołowego do kuchni w jego mieszkaniu, bo znasz drogę ze zdjęć. Wiesz, że kot znajomej podrapał kanapę, chłopak przebiegł 4 kilometry, a matka była w Egipcie. Nic dziwnego, że ludzie, których spotykasz twarzą w twarz, a nawet możesz wypowiedzieć do nich zdanie, z automatu pasowani są na przyjaciół. Najlepsi przyjaciele to ci, z którymi cmokasz się na powitanie. To ci, z którymi przy wódce oglądasz taniec z gwiazdami i wyszydzasz gwiazdy i tancerzy. To ci, którym w przypływie przyjacielskiej szczerości zdradzasz tajemnice innych przyjaciół. Pozór bliskości budujesz głównie na obgadywaniu, konspiracyjnym tonem, bliskim szeptowi, o sobie mówiąc niewiele lub nic. Świetnie scala balanga. Alkohol znakomicie otwiera. Głębia wygęganych komunikatów wprost wzrusza. Wiesz, nie lubiłem cię, ale fajny z ciebie chłop. Powinnaś zacząć ćwiczyć. Poprawiłaś się ostatnio. Kasa to nie problem. Ile potrzebujesz? Jedźmy razem na wczasy. Zróbmy razem biznes. Niesamowite, jak zbliża SMS zakończony czerwonym serduszkiem. Nieśmiali kończą zielonym albo niebieskim. Fajnie działa buźka z serduszkowym buziakiem. No i lajk. Człowiek rośnie licząc lajki. Lajkujący natychmiast stają się przyjaciółmi. Wobec niereagujących stajemy się nieufni, a ci, którzy zostawiają negatywny komentarz, to wrogowie. Nasz dom był pełen ludzi. Byliśmy jądrem, wokół którego wirował tłum. Czasem czuliśmy się samotni. Pojawiała się myśl, że to wszystko iluzja, że te relacje nic nie ważą. Dyskomfort, jaki przynosiła ta refleksja, był trudny do udźwignięcia. I znów impreza. I znów rozkosz przynależności. Mój kochany nie wytrzymał tempa. Jest chory na raka duszy. Obecnie zdrowieje. Wraz z ostatnią falą alkoholu odpłynęli z naszego domu surferzy iluzji. Jest inaczej, jest lepiej. Jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi. Dla siebie nawzajem i dla siebie samych. Ten moment, gdy pokonujesz lęk przed uznaniem własnego cierpienia i ten przed dopuszczeniem do niego drugiego człowieka, jest bezcenny. W przyjaźni stajesz przed drugim człowiekiem odziany we własną słabość i pozwalasz mu dogrzać się akceptacją. Jesteś gotów, bez oceniania i oczekiwania na rekompensatę, dać mu to samo. W realu, na trzeźwo. A ja żem jej powiedziała, Kaśka, pytanie retoryczne to pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi. Jak wtedy, gdy ojciec przykłada ci rękę pod nos i pyta, wiesz czym to pachnie? Nie musisz odpowiadać papierosami. Jeśli zastanawiasz się, co właśnie robię, to jest wielce prawdopodobne, że palę. Palę po prostu lub papieros występuje w duecie z inną czynnością. Palę i piszę, palę i słucham muzyki, palę i oglądam film. Palę i rozmawiam przez telefon, palę i czytam. Albo wkurzam się, że nie mam fajek, przeszukuję mieszkanie w nadziei, że jakaś się ukrywa. Negocjuję z domownikiem, żeby skoczył na stację, ostatecznie palę jego, grubego, który wcale mi nie smakuje. Jest to straszne. Kiedyś obliczyliśmy, niedoszacowując, ile pieniędzy z domowego budżetu puszczamy z dymem. Kwota w skali roku wysadziła nas z butów. Postanowiliśmy rzucić palenie, a mając w głowie oszczędności, jakie pojawią się w portfelu, zaciągnęliśmy kredyt na mieszkanie. Obecnie puszczamy z dymem więcej, bo wysoka rata kredytu utrzymuje nas w stanie szczególnego poddenerwowania. Okresy niepalenia zdarzały mi się na przestrzeni życia dosyć często. Z tego wniosek, że potrafię funkcjonować w codzienności z jej radościami i bolączkami bez wsparcia nikotyny. Zupełnie bezboleśnie i bez wspomagaczy przestałam palić, gdy do kawalerki pod pępkiem wprowadził się mój syn. Z nieznanych powodów wróciłam do autodestrukcji natychmiast po odstawieniu go od piersi. Ze zrozumiałych względów kawalerka pozostanie już do końca pustostanem, a mi pozostają metody siłowe. Nie, nie lubię palić. Nie uważam, że tuman dymu dodaje uroku. Nie znoszę konkurencji dla perfum. Nie czuję, by problemy rozwiązywały się łatwiej, a trawienie było lepsze. Jestem chodzącym dowodem na to, że palenie nie zmniejsza apetytu. Czuję, że wkrótce zostanę osobą niepalącą. Dokonam tego na speedzie, jaki daje gniew. Gniew czuję do systemu, do państwa. Uważam za skrajnie perfidne zarabianie pieniędzy w ten sposób. Najpierw mówią, że palenie jest dozwolone dla pełnoletnich. Dzieciaki na hasło nie wolno natychmiast reagują potrzebą złamania zakazu. Dodatkowo otoczeni są przez dorosłych, którzy palą, bo wolno. Na legalu, w kioskach, sklepach polegują w stosach niezliczone marki papierosów. Jednocześnie alarmują, że to szkodzi, zabija. Cóż za nieprawdopodobna hipokryzja. Czyszczą kieszenie ubezwłasnowolnionej przez nauk masie ludzkiej. Akcja z umieszczaniem strasznych zdjęć na paczkach jest poniżej pasa. Doszło do tego, że palący cieszy się, gdy wylosuje paczkę z młodzieńcem w kostnicy lub uwędzonym bobasem, bo nie wyglądają tak obrzydliwie jak zgniła stopa czy rak języka. Naprawdę myślicie, gnoje, że uzależnionego przestraszy zdjęcie? Częścią każdego uzależnienia jest zaprzeczenie, ucieczkowe myślenie. A wystawianie palaczy na mróz, dręczenie w pociągach, skurczybyki. Odejmijcie sobie od budżetu ten ogromny hajs, jaki trzepiecie na obywatelach, pojąc ich legalnym, lecz szkodliwym alkoholem, wędząc im płuca legalnym, lecz mordującym paleniem. Będę osobą niepalącą, bo nie pozwolę zarabiać na sobie cynicznie trzy razy. Kiedy palę, kiedy udają, że mnie leczą lekarze i farmaceuci i kiedy umieram, a rodzina musi się spłukać na pochówek. Cisza, ja i czas.